Seguimos na Radio Municipal do Porriño cando pasan das 2 menos 20 e como anunciamos antes, é o momento agora de falar de informática e internet e facémola como sempre os luns por esta hora co profesor desta especialidade no multicentro de Torneiros. El é Miguel Visconte. Bos días, Miguel. Hola, bos días. Bueno, hoxe imos a falar neste espazo de como crear unha páxina web ou un blog, algo de logo imprescindible para calquera empresa ou usuario que queda un pouco coñecer as cousas que fai ou seus intereses, non? Sí, hoxe imos falar un poquinho de como publicar en internet se temos ganas de dar a coñecer as nosas ideas, as nosas inquedanzas a xente ou incluso tamén se temos un negocio, pois se queremos publicitarlo en internet, como podemos facer? Porque outro día falábamos das redes sociais, de Facebook e Twitter, dende logo ferramentas hoxendía imprescindibles, tamén un pouco páxina web, entre comiñas, pero bueno, dende logo máis completo é o blog ou unha páxina web. Sí, as redes sociais están moi ben para darse a coñecer entre a xente, pero de todas formas hai que ter sí, unha páxina web ou un blog para que aquel que quera buscar máis información que da que temos nas redes sociais pois poda topala sen problema. E que diferencias hai entre un blog e unha páxina web, Miguel? As diferencias, realmente un blog é un tipo dunha de páxina web. Entón, as diferencias serían casi unha cuestión técnica. É dicir, un blog se fai porque é moi fácil facer para unha persona que non ten coñecementos técnicos. Esa ventaxa quizáis do blog. Unha páxina web, pois, en principio, habería que ter coñecementos técnicos para facela. Entón, recomendación para aqueles que non estén moi metidos neste mundo da informática e novas tecnologías, mellor un blog, non? Sí, para empezar, eu faría un blog. Un blog ven a ser, ven ao término do inglés de log, de ven a ser como unha bitácora, como un diario. Entón, pois o que permite o blog é que eu vou publicando por tempo, digamos, é dicir, publico onte, publico hoxe, publico mañán. Esas entradas se van actualizando como se fose un diario, é dicir, que o máis actual estaría primeiro na miña páxina web e o máis antigo estaría ao final. Eso sería realmente un blog. Que pasa? Que a forma de facer un blog, pois non necesitamos conhecimentos técnicos para elaborálo. Claro, pues además sería... hai diferentes soportes, verdade? Sí, hai diferentes páxinas para facelo de diferentes formas. Pero o bo é eso, que non necesito ter conhecimentos técnicos porque xa teño pois unha especie de menú que me indica pois, se quero meter unha foto, se quero meter unha canción, se quero meter... Entón, pois, o non ter conhecimentos técnicos é moi útil pois para aqueles que sen ser técnicos, pois queren pois eso, manifestar a súa opinión en internet ou publicar algo. Claro, un blog básico sería pois poñer o nome do blog, e logo aparte aí, como ben dicías, pois investigar un pouco os iconos que hai, onde meter entrada, pois meter fotografías, links, enlaces ou calquera outro tipo de cuestións, e logo tamén hai artiluxos para engadir no blog, para facelo un pouco máis completo, e iso xa en función da persoa e dos coñecementos que teña, como ben dicíamos tamén antes. Sí, teríamos que ir indagando nesas páxinas, hai páxinas que prometen que podemos facer un blog en tres pasos, e realmente se fan en tres pasos, son tres pasos sencilliños para elaborar o blog, pero hai que ter en conta cando facemos todo tipo de páxina web hai que distinguir quizáis o deseño do que é o contido, o que vamos a poñer. Entón, nese sentido o blog ten pois esas dúas posibilidades, unha do deseño, porque eu podo meter pois menús de, por exemplo, as páxinas dos meus amigos e cousas así, por se quero tamén que a xente saiba cales son os blogs dos meus amigos e demais. Eso iría, pois, sería máis o deseño, pois isto vai nun lado, un logo, por se quero meter, se teño unha empresa, quero facer un blog para publicitar os meus produtos, pois podo meter o logo da empresa tamén. Eso sería xa o que é o deseño. E por outro lado temos o contido, que sería a través de entradas, que son as que dicía antes, que por datas irán nun sitio ou noutro. Entón, habería que indagar un pouquiño en ambos aspectos, no deseño e en as entradas como metelas, que sería quizás o máis importante para darlle contido ao blog e despois ver o deseño. En función das entradas e dese contido, precisamente tamén veñen as visitas, que un sempre di, bueno, un crea un blog, pero o que importante é que ese blog apareza en Google, nos buscadores, nos primeiros postos, e que se tope con facilidade, que a veces non é tan doado que apareza así de boas a primeiras. Non é tan doado. Para que apareza en Google, Google ten un algoritmo que só sabe Google e que é o que fai que Google sexa tan visitado. E precisamente ese algoritmo que fai é que non sexa tan fácil, por así dicir, enganar a Google. Unha das cousas fundamentais, bueno, saber cales son as búsquedas polas que quero aparecer. É dicir, se teño pois unha panadería, pois o mellor me interesa aparecer como pan Porriño, por exemplo, se teño se teño a panadería aquí en Porriño. Entón, pois, esas palabras que me interesa que aparezan na búsqueda, debo de meterlas en títulos, en cousas importantes, facer entradas con eses nomes e demais, que iso lle dá moita importancia tamén, tamén Google a iso. Ter relación con outras páxinas, é dicir, que outras páxinas me fagan unha ligazón, un enlace a miña páxina, eso tamén o valora moito Google. Se alguén pon pan Porriño, eu pinchando aí entro na páxina dunha panadería, eso a Google tamén lle dá moita, moita importancia. Entón, que temos que buscar, e tamén, claro, as visitas. Entón, o que temos que buscar é pois, que palabras son as que me interesa aparecer, e esas palabras pois, que aparezan bastante no meu blog, sobre todo en títulos e demais, e intentar pois, que haxa outras páxinas que apunten a miña, que teñan enlaces a miña páxina, e acadar visitas. Eso sería o que hai que ter máis en conta para conseguir un bo posicionamento, que estemos arriba cando nos buscan en Google, claro. E falando das páxinas web, agora, como podemos crear unha páxina web? Unha páxina web habería que ter en principio coñecementos técnicos, a excepción pois eso de facer un blog ou así. E tamén existen páxinas, igual que existen páxinas para facer blogs, existen páxinas para crear páxinas web agora. De feito están de moda, se ven varios anuncios na televisión, se tes un comercio ou así para facer unha páxina. Eso xa sería algo máis complicado que un blog. A nivel técnico hai que distinguir as páxinas entre dinámicas e estáticas, eso é moi importante, sobre todo se temos unha empresa. Unha páxina estática é aquela que lle aparece a todos os usuarios e desaparece a páxina igual, non ten modificacións, ainda que eu lle meta unha entrada mañán, pero calquer usuario que entre mañán vai ver exactamente o mismo. Sen embargo, unha páxina dinámica non, eso depende, interactuamos coa páxina en función dos datos que lle metemos nos amosa unha páxina ou outra. Por exemplo, o correo electrónico é unha páxina dinámica. Eu meto os meus datos e aparece o meu correo electrónico. Outro usuario mete os seus datos e na mesma páxina lle aparecen outras cousas, o seu correo electrónico. Entón, en función dos datos que nos metimos, nos aparece unha páxina ou outra. Pero estas páxinas son máis complicadas de facer. Para que claro. Casos se usan estas páxinas dinámicas? Estas páxinas se utilizan cando queremos levar rexistro dos usuarios, en función de que un usuario, de que sexa un usuario ou outro, amosarlle unha páxina ou outra. Cando queremos cobrar, tamén, é dicir, se vamos a vender produtos, tamén temos que utilizar unha páxina dinámica, porque en función do produto que me estén comprando, lle vai sair unha cesta da compra, lle vai sair outra. Entón, depende un poquinho das miñas necesidades. Se o que quero facer é vender ou levar que os usuarios, que isto xa para unha empresa pequena non ten demasiado mellor sentido, que cada usuario poida ver diferentes cousas na páxina, en principio as ventas se fan para todos igual, pois sería máis polo tema de comprar. Se queremos vender, ter unha sección de venta na miña páxina, necesito unha páxina dinámica, co cual xa vai ser máis laborioso, vai ser máis caro e vai ser máis complicado. Ainda así, existen páxinas que me permiten facer unha páxina dinámica. Despois o teño que levar eu a xestión de esa páxina dos contidos, engadilos e demais. Pero digamos que para vender entraríamos nunha cuestión técnica que sería máis complexa que simplemente para consultar datos. Por exemplo, se eu quero ter a miña empresa que ten os seus datos, os seus produtos, incluso unha lista de produtos, todos os usuarios os poden ver, non afecta iso. Entón, para iso sí que sería relativamente máis sinxelo e hai moitas páxinas para facelo sen necesidade de moitos coñecementos técnicos, nin coñecementos técnicos, con coñecementos do que é o medio xa chegaría. Tanto en blog como en páxinas web existe a posibilidad de facer seguimento precisamente de quen te siga a ti e de quen está visitando a túa web. E iso é fundamental para saber quen é o teu cliente e como podes seguir construindo a páxina ou o blog en función del. Sí, eso é moi útil en internet en xeral, é que podemos retroalimentarnos que se día, é dicir, obter información de que personas están vendo a páxina. Se eu teño un comercio en Porriño e resulta que na miña páxina está entrando xente de Madrid, pois algo está indo mal, por exemplo. Entón, sí, teño... Ou ben, depende, claro, sí. Se a miña venta pode ser a Madrid, está indo moi ben incluso, sí. Pero se só podo vender ou só me limito a vender en Porriño, xa non sería tan bo. Isto viña... Porque fa seguimento dos usuarios e logo construís a páxina. Sí, entón hai páxinas que me permiten saber as visitas que teño, de onde veñen esas visitas, que programas utilizan, é dicir, se fan con un navegador, se fan con outro, que día entraron, canto tempo quedaron na páxina. Entón, bueno, está que búsquedas fixeron, a mí eso tamén me parece moi interesante para chegar á miña páxina. Porque claro, se teño unha páxina de panadería e entraron, por exemplo, buscando playas, pois tamén, sí. Dicir, ese cliente non me estaba buscando a min, aínda que entrou, aínda que me deu unha visita, pois non me estaba buscando a min, estaba buscando e posiblemente entrou pouco tempo, durou pouco na miña páxina. Entón son datos bastante interesantes que o que fan ao final ter un perfil global dos meus usuarios e saber pois hacia onde podo mandar a publicidade, é dicir que nos dá moita información o feito de saber o seguimento das persoas que entran na miña páxina. E parece unha obviedade, pero o deseño e o nome tamén é fundamental, que a veces se menosprecia un pouco e pons un batiburrillo a xeito de páxina web, que aquilo non hai quen se... Ou incluso páxinas moi sofisticadas, supostamente, que ao final acaban sendo máis complicadas que unha páxina sinxela, e por moito movimento que teñan, e ao final acaban espantando un pouco a audiencia. Sí, ese creo que é un problema casi máis que o revés. É dicir, que máis o exceso de deseño se suele dar máis que o defecto. O deseño é moi importante, pero sobre todo máis importante que sexa sinxelo. E que as cousas atopen fácil. Unha cuestión estética, eu non me pararía demasiado nunha cuestión estética, porque a estética, pois, como se suele dicir, para gustos hai cores, é dicir, que cada persona lle gusta dunha forma ou de outra, ou mellor unha persona foi unha páxina que lle gusta moito, eu entro, a mí non me gusta tanto. Pero é igual, a mí me dá igual que unha páxina me guste ou non para entrar nela. Se eu consigo que estou buscando, vou seguir nela. Se non atopo o que estou buscando, pois non vou seguir nela. Eso é máis importante, que sexa fácil. Porque, ademais, hoxe en día hai moitísimas páxinas de moito tipo. Eu entro nunha páxina buscando calquer cousa e cando levo, ao mellor, un minuto, minuto e medio, vexo que non me dou aclarado, busco outra. Claro. Porque sei que teño outra e que vou ter outra. E dicir que casi o tempo é moi importante, entón o máis importante dunha páxina, do meu punto de vista, que sexa doada ou que se suele dicir usable. Que sexa doada de manexar. Non sei se xa para rematar, nos podías facer unha recomendación aos ointes respecto aos blogs ou páxina web? Para facelos, digamos, para crear. Eu, pois, sí, para aqueles que non teñan demasiado coñecemento do que é o medio de internet, pero sí que lles apeteza pois publicar cousas, ver como é isto, pois lle recomendaría utilizar un blog. Porque é bastante sinxelo e, aparte, pois é moi fácil atopar xente con demais blogs para interactuar con eles, e ir vendo como funciona, é moi fácil atopar axuda para facelo. E no caso xa de ter unha empresa e buscar algo xa máis profesional, pois quizáis unha páxina, aínda que unha empresa ou blog, como tamén nos poñen comentarios, o blog ten algo parecido tamén a unha rede social, como nos poden poñer comentarios, tamén interactuamos, entón, para unha empresa, independientemente de ter unha web, tamén se pode plantexar o feito de ter un blog. Pero é máis interesante nese sentido ter ou fundamental ter a páxina web onde podamos atopar un teléfono, a localización, pois se algún día unha persona sabe que cal é o noso comercio, pois que pode atopar pois, información para chegar a él. Claro que non todo completo, páxina web, blog, Facebook, Twitter, o que faga falta con tal sí, de o ideal sería ter de todo, sí. Tendo varios, pois o mellor, pois se teño rede social e páxina web, pois o mellor non fai falta ter blog. Bueno, depende un poquinho xa de cada empresa e do que este buscando en concreto. Pois moitísimas gracias, Miguel Visconti. Recordamos que es profesor aquí no Multicentro de Torneiros de Informática e Internet. Contaremos contigo novamente o vindeiro luns para tratar outra cuestión referida pois a estas especialidades. Moitísimas gracias. Graciñas a vos e a todo luns. Nos seguimos con un poquinho máis de música antes de despedir.